Perquè jo sóc mare soltera, ai pare, i no arribo a fi de mes, ai pare, i no arribo a fi de mes. Treballo, treballo, treballo, treballo, ai pare, no pot donar res de bo, ai pare, una vida tan precària. Tinc l'ànima cansada, ai, ai, pare, no tinc temps per res, ai, pare, no tinc temps ni pel meu fill. Tan cert com que sóc sa mare, ai, pare, que no puc fer res de res, menys esclata aquest lament. No vull parar el meu fill, ai, pare, un món tan trist, un món tan lleig, un món covard. Jo vull pel meu fill, ai, pare,